kambo yako kambo macho yona baliye maloka teo naloka kada benda kaye aloka kateo kitoko de posanga macho yo aebi kona mbande beto nanga aebi kabongi sateo mikoro yoso kwiti na kwiti nilula nula epa insongi songi ekonomi